Açık Gazete. Merhaba, bugün 1 Haziran Perşembe. Yıl 2017, ay 6, gün 152, Hızır 27. 1438 Hicri Ramazan 6, 1433 Rumi Mayıs 19. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşu 1911. Günü tarihi Türk Hava Kuvvetleri günü. Yurdumuzda hava kuvvetlerinin gerekli olduğu ilk gün, ilk önce Mahmut Şevket Paşa düşünmüş, 106 yıl önce bugün 1 Haziran 1911'de Yeşilköy'de büyük bir havaalanı açılarak bu düşünce gerçekleştirilmiştir. Bu arada ilk Türk pilotları eğitim için Fransa'ya gönderilmiştir. 1912 Balkan Savaşı'nda ve 1. Dünya Savaşı'nda havacılarımız değerli hizmetler görmüşlerdir. Cumhuriyetle havacılığımız hızla gelişmiştir. Günün malumatı, Haziran. Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır. Bu ayı Latinler Junius, Rumlar Ionios derlerdi. Mecusilere yani ateşe tapanlara göre bu ay kutsal bir aydır. Büyük saatli marif takvimi. Está delirante Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve haftanın 4. Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok. Bugün ve yarın itibariyle de olmayacak. Fakat önümüzdeki hafta itibariyle aramıza katılmasını bekliyoruz. Galeano'nun anlattığı hikaye için hazırladığımız bir parçayı dinledik. Vicente Fernandez'den Negra Consentida adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi bu sefer gayet açık bir şekilde anlatıyor Eduardo Galeano. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Gerçekliğe saygı. Eğer Damaso Murua'nın teyzesi hikayesini Garcia Marquez'e anlatmış olsaydı belki Kırmızı Pazartesi başka bir şekilde sonlanacaktı. Susanna Contreras, Damaso'nun teyzesinin adı buydu, iyi zamanlarında Esquipina köyüne ve Kaliforniya'nın tüm köylerinde o güne dek görülmüş en alev alev yanan kalçalara sahipti. Yıllar önce Susanna'nın kavgalarda can veren sayısız yakışıklıdan biriyle evlenmesi üzerine başladı bu hikaye. Düğün gecesinde kocası onun bakir olmadığını gördü. Ateşli Susanna'dan sanki bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi hemen uzaklaştı ve kapıyı çarpıp bir daha gelmemek üzere çekip gitti. Öfkeden kuduran adam kafayı çekmek için kendi düğünündeki davetlerin hala eğlenceyi sürdürdükleri meyhanelere daldı. Arkadaşlarıyla bir araya gelince garezini kusmaya ve tehditler savurmaya başladı ama yüreğindeki korkunç acıyı kimse ciddiye almıyordu. O dışarıya atmak için itişen gözyaşlarını erkekliğe laf gelmesin diye içinde tutarken arkadaşları onu iyiliklerinden dinliyorlardı ama sonra bu haberin bayat olduğunu, Susanna'nın elbette bakir olmadığını, o hariç bütün köyün bunu bildiğini, netice itibariyle bu ayrıntının en küçük bir önemi bile bulunmadığını, aptalca davranmamasını ve insanın dünyaya bir kez geldiğini söylüyorlardı. O üsteliyordu ama karşısındaki dayanışmacı jestler yerine esnemelerle karşılaşıyordu. Gece işte bu şekilde giderek ıssızlaşan, kederli içki masasında şafak vaktine kadar düşe kalka ilerledi. Davetliler birer birer uyumaya gittiler. Şafak, gururu incineni, sokakta tek başına kimse tarafından umursanmadan ve yakınmaktan oldukça yorulmuş bir şekilde buldu. Adam artık kendi trajesinden sıkılmıştı ve günün ilk ışıkları içindeki acı çekme ve öç alma arzularını söndürdü. Öğlene doğru güzel bir banyo yapıp sıcak bir kahve içti ve pişmanlık içinde yatmanın kollarına geri döndü. Tören adımlarıyla ana caddenin diğer ucundan yeniden arızadan idam etti. Devasa bir gül buketi taşıyordu ve kalabalık bir arkadaşlar, akrabalar ve halk topluluğu onu takip ediyordu. En geriden de serenat orkestrası geliyordu. Orkestra Susanna'dan af dileme babında Negra Consita ve Verana Tropical gibi parçaları var gücüyle çalıyordu. Zamanında ona aşkını bu parçalarla ilan etmişti. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, çevirmenin notu olarak düşülmüş olan bilgiyi de verelim. Yani Süleyman Doğru'nun aktardığı üzere çaldığımız parçanın ismi, yani Negra Consentida'nın ismi Şımarık Kadınmış. Ve diğer parça, hikayede geçen diğer parça Vera da Tropical'de Tropical Patika manasına geliyormuş. Eduardo Galeano'nun Kadınlar adlı kitabında aktarıldığına göre. Evet, haberlere başlamadan önce günün tarihinden bahsedelim. 1869 yılında bugün Thomas Edison elektrikli oy verme makinesinin patentini almış ama çok popüler bir makine haline gelmemiş galiba bu durumda. şu an itibariyle baktığımız zaman dünya genelinde böyle bir makinenin hegemonyasından bahsedebilmek mümkün değil gibi duruyor. 1930 yılında bugün ise İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıl aralığından geçiş ücretlerinin kaldırıldığı bilgisini görüyoruz. Köprü 1845 yılında açıldığında geçiş tarifeleri yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yük arabaları için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için ise 3 para olarak belirlenmiş ve 1930 yılında bu paralar kaldırılmış. Bu ücretler kaldırılmış. 2001 yılında bugün ise İsrail'de, Tel Aviv'de bir intihar saldırısı meydana geliyor. Hamas'a üye olan bir intihar bombacısının Dolpinarium diskoteğine yaptığı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş 2001 yılında bugün. Bu iki grup arasında, daha doğrusu İsrail ve Hamas arasında hala büyük bir çekişme olduğunu da söylemek mümkün galiba. Dünya genelinde de aynı şekilde bu patlamaların haberleri oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz hafta itibariyle de bunlardan ilki özet olarak bahsedelim. Şimdi haberlerimizde neler var? Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü bir aracın patlamasıyla gerçekleşen bir intihar saldırısı var. Saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği ve 350 kişinin yaralandığından bahsediliyor. Bir diğer intihar saldırısı İran'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenmiş. Biri gazeteci, 17 kişi de burada hayatını kaybetmiş. Aynı zamanda Musul operasyonu da devam ediyor. Kentin batısında terör örgütü DAEŞ ya da IŞİD olarak bilinen örgüte karşı yapılan operasyonlar var. IŞİD'in 34 sivili öldürdüğü uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısı nedeniyle de evleri çöken 13 kişinin de hayatını kaybettiği söyleniyor. Dün gelen haberler arasında bunlar. Suriye'de Fırat Kalkanı harekatıyla IŞİD'den alınan Elbab kentinde de bir bombalı saldırı düzenlenmiş. Tuzaklanan patlayıcı infilak etmesiyle Özgür Suriye Ordusu mensuplarından 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmış. Batı'da da bu konuyla alakalı, bu eylem şekliyle alakalı çeşitli haberler vardı. Alman polisi başkent Berlin'de intihar saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle 17 yaşındaki bir Suriyeli'yi gözaltına almış. Bu haberin detayları var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de Yemen'deki açlık ve salgın hastalıkları görüşmek üzere toplanmış. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları altındaki Yemen'de kolera vakası sayısı 55 bin aştı deniliyor. Evrensel'in verdiği rakamlara göre 7 milyon kişi de açlıkla boğuşuyormuş. Savaşın içerisinde olan ülkede, Yemen'de. Bir diğer ölüm haberi ise Şırnak'ın Uludere ilçesinden geldi dün akşam saatlerinde. Şanoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü diye verildi Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. Kaza bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli de sevk edildikten sonra ölü asker sayısının, hayatını kaybeden asker sayısının, şehit olan asker sayısının 13 olduğu söylendi. Bu konuyla da alakalı detaylar var. Ve aynı zamanda Diyarbakır'ın 6 ilçesinde yürütülen operasyonlarda dün çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetmiş, 2 asker de yaralanmış. Çatışmada 2 PKK'lının da öldürüldüğü bildiriliyormuş CNN Türk'ten aktarıldığı üzere. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı dün. Olağan toplantı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda 4,5 saat harcamış. Toplantı sonrası yapılan açıklamada YPG, PKK ve IŞİD'le mücadeleye dair mesajlar verilmiş ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemi vurgulanmış. Bu aralar bu önem çok vurgulanıyor gibi duruyor. Bir yandan da vurgulanmıyormuş gibi duruyor. Ve aynı zamanda çeşitli anmalar ve etkinlikler vardı dün itibariyle düzenlenen. Bunlardan ilki Gezi Parkı protestolarının, Gezi direnişinin 4. yıl dönemi için Beyoğlu'nda insanların bir araya gelmesiydi. Bir araya gelen insanlar polis barikatıyla karşılaşmışlar. Milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte Gezi'de öldürülenler ile Ayşe Deniz Karacagil anılmış. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'a da selam gönderilmiş bir anekdan aktarmak gerekirse. Aynı zamanda toplum temsilcilerinin yan yanayız bir aradayız demek için yaptığı bir toplantı vardı. Bir basın toplantısı vardı. Bu basın toplantısında biz de bulunduk ve çeşitli sesler aldık. Onları da detaylı bir şekilde size dinletebilme fırsatı bulacağız bugün içerisinde. Muhtemelen son yarım saatte akademisyen, yazar, bilim insanları, siyasetçiler, gazeteciler, milletvekilleri, LGBT temsilcileri, STK temsilcileri ve çeşitli siyasi parti üyeleri gerçekleştirdi bu basın toplantısını ve bir çağrı metni okundu. Bu çağrı metninin tamamını da bugün size dinletebilme fırsatı bulacağız. Açlık grevinin 84. günündeydi dün. Gülmen ve Özakça tutuklanışlarının da 8. gününü bitirdiler. Hapishane idaresince açlık grevi yapmaktan disiplin soruşturması açılmış kendilerine. Savunmalarının da açlık grevinin hapishaneyle ilgisi olmadığı, zaten açlık grevindeyken tutuklanmış olduklarını söylediklerinden bahsediliyor. Aynı zamanda Margaret Atwood, distopik romanlarıyla ünlü yazar Margaret Atwood, açlık grevinin 84. günündeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya destek mesajı göndermişti. Dün bu metinde ortaya çıktı. Bundan bahsedebilmek, bu haberden bahsedebilmek mümkün olabilir bugün içerisinde. Dün devamını getirebilecek olduğunu söylediğimiz bir haber daha vardı. Zeytinliklerle alakalıydı. Zeytinlik sahalarının yatırım açılmasıyla alakalı tartışmalar vardı mecliste. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarınca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi tasarıdan çıkaracaklarını söylemiş. Bir Gün Gazetesi bu haberi düzeltmeyin, iptal edin şeklinde vermiş. Zeytinliklerin idam fermanı olarak yorumlanan tasarıda tepkiler üzerine düzeltilmeye gidilecek. Zeytinlik alanlara konut, turistik tesis yapılamayacak, ancak maden ve sanayi tesisi yapılabilecek denilmiş. Bu konuyla alakalı detaylar var. Bahsedebiliriz bugün içerisinde yine. Aynı zamanda toplantı sırasında dün bizim günün sözü olarak verdiğimiz müzisyen Tarkan'ın tweetini okuyunca CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada ne işi var, neyi karıştırıyorsunuz şeklinde bir yanıt vermiş. Niye karıştırıyorsunuz şeklinde bir yanıt vermiş. Ve buradan da yani iyi ya da kötü olarak nitelendirebileceğimiz, her iki tarafından tutulduğu zaman da farklı anlamlar çıkarabilecek haberden gayet kötü bir habere de geçebiliriz. Aynı konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz. Karadeniz'in doğasını katletecek olan Yeşil Yol yeniden çalışmalara başlamış. T24'te detaylı bir haber mevcut. Aynı zamanda kötülükte ısrar 2 nokta üst üste Yeşil Yol yeniden başlıklı bir yazı yayınlandı. Birkan Yüksel tarafından Biyanet'te. Vaktimiz kalırsa bu haberi de aynı şekilde okumaya çalışacağız. Daha doğrusu bu yazıyı okumaya çalışacağız. Evet, şimdi haberlerimize bir bakalım. Afganistan'daki patlama haberiyle başlayalım. Afganistan'ın diplomatik merkezine saldırı diye verilmiş BBC Türkçe'de. Görüntülerde saldırının çok büyük, daha sonra çıkan videolarda saldırının çok büyük, muazzam büyüklükte bir patlama bulutunu havaya çıkardığı ve bu en merkezi yerlerden biri olan, Afganistan'ın başkenti Kabil'in en merkezi yerlerinden biri olan bölgede Zambak Meydanı etrafında büyük hasara neden olduğundan bahsediliyordu. Ve görüntülerden de bu anlaşılabiliyordu. Alman Büyükelçiliği ile diğer diplomatik misyonları yakın bulunan Zambak Meydanı etrafında meydana gelen saldırı yüzünden ölenlerin çoğunun sivil olduğu söyleniyormuş. BBC ise 4 yıldır kurum için çalışan şoförleri Muhammed Nazir'in patlamada hayatını kaybettiğini söylemiş. Araçta yer alan 4 gazetecinin ise yaralandığı açıklanmış. Saldırının gerçekleştiği yerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ile Türkiye, İngiltere, Fransa, Hindistan, Japonya ve Çin Büyükelçiliklerinin arasında olduğu söyleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil'de yer alan Türk Büyükelçiliğinin boşaltılacağını söylemiş. Aynı zamanda bakanlık tarafından Büyükelçilik binasına zarar gördüğü de aynı şekilde aktarılmış. Çalışanlar iyiymiş, iyi durumdaymış. Fransa'nın Avrupa İlişkileri Bakanı Marielle de Sarnez de yaptığı açıklamada Fransız ve Alman büyükelçiliklerinin saldırıda zarar gördüklerini, ancak elçiliklerde hayatını kaybedenlerin olup olmadığını henüz netleşmediğini dün akşam saatlerinde söylemişti. Daha doğrusu dün akşam saatlerinde çıkan haberde okuyabilmek mümkündü bu bilgiyi. Hindistan Dışişleri Bakanı Susma Swaraj da elçiliklerinde güvende olduklarını söylemiş. Japonya Büyükelçiliğinden 2 görevlinin de küçük yaralar aldığı söyleniyor yine aynı zamanda. Çin Büyükelçiliği'nin binası da zarar görmüş. Patlama yerel saatiyle 08:25'te Kabil'in en yoğun olduğu zamanlardan birinde gerçekleştirilmiş. Çok yoğun bir şekilde gerçekleştiği belirtilen saldırıda metrelerce bloğundan bulunan binaların pencereleri ve kapılarının havaya uçtuğu görülmüş. Saldırı henüz üstlenen olmazken diye yazıyordu dün akşamki haberde. Afganistan'da düzenlenen saldırıların ardından genellikle Taliban ve IŞİD bulunuyormuş. Bu hatırlatılıyor. Kordonla çevrilen patlama alanında yaralıların aileleri ve yakınları akın etmiş. Ambulanslar yaralıları hastaneye taşımaya çalışmışlar. Dünyanın geri kalanında meydana gelen patlamalardan sonra görülen durumda olduğu gibi. Hatta Suriye'de de aynı şekilde. Kordonla çevrilen patlama alanındaki yaralı aileleri işte burada görüntüler, çeşitli görüntülere görüntülerde görülmüş. Şehrin en güvenli bölgesi olarak nitelendiriliyor buranın. Patlamada çok sayıda ateş çıkan ve yanan araç olduğu da aynı şekilde bahsedilen bilgiler arasında. Son bir kez daha bakalım, son bir güncelleme var mı diye. 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili bölgenin başkentin en güvenli alanı olduğu belirtiliyormuş. Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artmasından da aynı zamanda endişe duyduklarını açıklamış. İçişleri Bakanlığı ise kan bağışında bulunulması çağrısını yapmış. Büyük bir saldırı olduğu söyleniyor. Saldırı henüz kimin gerçekleştirdiği de bilinmiyor. Taliban geçen ay yaptığı açıklamada genellikle yabancı misyonlara hedef alınacağı büyük saldırılarla ismini geçireceğini söylemiş. Amerikan ordusu ve Dışişleri Bakanlığı ise en son Taliban ile mücadelede Afganistan'a yardım etmek için 3000 takviye asker gönderilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Daha önce verilen sözlerde askerlerin çekilmesi vardı. Şimdi tam tersi. Tam tersi bir durum ortaya çıkıyor gibi duruyor. Afganistan'da hali hazırda 8400 Amerikan askeri varmış. NATO'nun ise 5000 askeri bulunuyormuş. Bu ayın başında ise diye yazmışlar BBC Türkçe'nin haberinin sonunda, Kabil'de NATO konvoyunun Amerika Büyükelçiliği'nin yakınında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi ölmüş ve saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Son bir kez daha bakayım internet üzerinden saldırı üstlenen var mı diye. Şu anda yok gibi duruyor gelen haberlerde, dün akşamdan kalma haberler. Bu Afganistan'da meydana gelen haberin, patlamanın haberiydi. Bir de Irak'ta savaşın devam ettiği, büyük çatışmaların olduğu Irak'taki patlamalardan bahsediliyor. İran, Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırılarından birinde bir gazeteci 17 kişinin öldüğü haberi var. Hit Yerel Konseyi Başkanı Muhammed El Muhammedi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda çoğu sivil 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını söylemiş. Saldırıda ölenler arasında Asya Televizyon Kanalı'nın muhabiri Soyeb El-Hiti ile 4 askerin bulunduğu söylenmiş aynı zamanda. Yaralıların arasında yine gazeteciler de varmış. Durumu ağır olanlar hastanenin El Ramadi Hastanesi'ndeymiş. Diğerlerinin başkentteki bazı hastanelerde olduğu da haberin içerisinde geçiyor. Habertürk'ten aktardık bu haberi de. İran bir başka bölgesinde, çatışmaların en yoğun olduğu bölgesinde, daha doğrusu Musul'da terör örgütü IŞİD 34 sivil öldürmüş. Uluslararası koalisyon güçlerine ait uçakların gerçekleştiği saldırıda da evleri çöken 13 kişinin de hayatını kaybettiği aynı şekilde belirtilmiş. Ninova Polis Teşkilatı'ndan Yüzbaşı Safuk Muhammed El Cuhayi söylüyor detayları. Biz de TRT Haber'den aktarıyoruz. Cuhayi'nin açıklamalarına göre DAEŞ militanları kendi kontrolündeki bölgeden Irak güçlerine bulunduğu bölgeye geçmeye çalışan, aralarında yaşlı, erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişiden oluşan 3 aileyi ateş açarak öldürmüş. Söylenene göre Cuhayşi örgüt militanlarının daha sonra etrafa korku yayarak diğer sivillerin kaçmalarını önlemek için öldürdükleri erkek ve kadınların cesetlerini caddeye bıraktıklarını, çocukların cesetlerini ise bilinmeyen bir yere götürdüklerini söylemiş. Bunun yanında uluslararası koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki Zencili bölgesinde Irak Federal Polis güçlerine saldırı düzenlemeye çalışan bomba yüklü bir aracı hedef aldığını belirtmiş Cuhayşi. Düzenlenen saldırıda aracın imha edildiğini, intihar evlenmesinin o bilindik ifadeyle etkisiz hale getirildiği söylenmiş. Ve Cuhayşi koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda evleri yıkılan aynı aileden 13 kişinin de hayatını kaybettiğini söylemiş. koalisyon güçlerinden, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış. Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu 17 Ekim'den beri devam ediyor. Kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasının tamamen geri alınmasından sonra 19 Şubat'ta batı yakasında başlatılan operasyon ise hala sürüyor. 17 Ekim'den bu yana IŞİD'den almaya çalışıyorlar Musul'u ve büyük çatışmalarda gerçekleşiyor gibi duruyor. Elbap'ta gerçekleşen bir bombalı saldırı daha varmış. Suriye'ye geçelim buradan da. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile IŞİD'den alınan Elbap kentinde bombalı saldırı düzenlenmiş. Tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle Özgür Suriye Ordusu mensuplarından 3 kişi yaşamını yitirmiş ve 4 kişi de yaralanmış. Yaralılar da Türkiye'ye kilise getirilmiş. Elbap'taki durumda yine aynı şekilde çatışmaları içermese de patlamalı ve suikast girişimlerinden oluşan çeşitli eylemlere sahne oluyor gibi duruyor. Almanya'dan da bahsedelim. Özetle söylemiştik. Almanya'da intihar saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenen bir Suriyelinin gözaltına alınması haberi vardı geçtiğimiz gün. Söz konusu kişinin Berlin'in kuzeydoğusundaki Brandenburg eyaletine bağlı Uçkermak bölgesinde gözaltına alındığı açıklanmış. Brandenburg Eyalet İşleri Bakanı Karl-Heinz Schröter de bir açıklama yapmış. Saldırının hazırlığının detayları hakkında bilgi vermemiş ve kesinleşmediğini de açıklamış bir saldırı hazırlığında olduğunun bu kişinin. Söz konusu kişinin Almanya'ya 2015 yılında giriş yaptığı belirtilmiş. Elveda mesajından bahsediliyor. Brandenburg polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada özel kuvvetlerin bir uyarı üzerine söz konusu kişiyi gözaltına aldığını söylemiş. Polis şüphelinin ailesine elveda mesajı yolladığını ve cihata katılacağını söylediğini duyurmuş. Associated Press'e konuşan bir polis sözcüsü mesajın geçen hafta WhatsApp üzerinden yollandığını ve Brandenburg yetkililerinin başka iki eyaletten gelen uyarı üzerine harekete geçtiklerini söylemiş. Çok fazla bir detay yok. Bir de ilk yarım saatin sonunda Yemen'den bahsedelim. Sonra Türkiye'deki çalışma durumlarından ve güvenlikle alakalı oya olarak yapılmış açıklamalardan bahsederiz. Suudi Arabistan'ın hava saldırısı altındaki Yemen'de kolera vakasının 55 bine ulaştığı yazıyor Evrensel Gazetesi'nin haberinde. 7 milyon kişi de açlıkla boğuşuyormuş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yemen'deki açlık ve salgın hastalıkları görüşmek üzere toplanmışlar. Ve Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O'Brien, Yemen'deki durum konusunda uluslararası toplumu uyarmış. Kriz gelmiyor, hatta baş gösteriyor da diyemeyiz. Kriz burada, gözlerimizin önünde ve sıradan insanlar çok ağır bedel ödüyor. Kötü olan şu ki açlık tehdidi çatışmalar nedeniyle artıyor ve şiddetleniyor. Yemen kuraklıkla karşı karşıya değil, Yemen'de kıtlık yoktu. Eğer çatışmalar olmasaydı kıtlık, sefalet, hastalıklar ve ölümler de olmazdı demiş. Ama tekrardan bakmak lazım. Yemen'de büyük bir su problemi olduğundan da bahsediliyordu çatışmaların hemen öncesinden de. Yemen halkı uzun süredir devam eden çatışmaların tetiklediği gıda sıkıntısı ve salgın hastalıklarla kırılıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Stephen O'Brien da ülkenin şu anda dünyanın en büyük gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyormuş. 55 bin kişiyi aşan bir kolera vakası varmış. Tam bir kısır döngü içine girildiğini de dile getirmiş O'Brien. Birleşmiş Milletler artan tehdit nedeniyle ülkede 17 milyona yakın insanın gıdaya ulaşma sıkıntısı yaşadığını, bunlardan 7 milyonun ise açlığın kıyısında olduğunu söylemiş. Yapılan açıklamada söylenmiş. O'Brien, uluslararası topluma Yemen halkının güvenliğinin sağlanması, insani yardım kargolarının ülkeye taşınması ve ülke kurumlarının yeniden ayağa kaldırılarak maaşların ödenmesinin sağlanması için harekete geçme çağrısı yapmış. Ülkede Husi hareketiyle hükümeti arasında başlayan çatışmalar, bu çatışmaların yanı sıra daha doğrusu Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla müdahale etmesi sonucunda binlerce sivil hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda kaybetmeye de devam ediyor içinde bulunduğumuz günler içerisinde de. Yemen'deki durumda böyleydi. Kolera vakasının 55 bin aştığından bahsediliyordu ve 7 milyon kişinin de açlıkta boğuşulduğundan. Türkiye'den de çatışma haberleri var. Hayatını kaybeden askerlerin haberleri var. Onlara da geçeceğiz ama önce bir kısa bir ara verelim. Açık Gazete. glitter as I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Painted Black adlı parçayı dinliyoruz Rolling Stones'tan. Grubun gitaristi ve basçısı ve en eski üyelerinden biri olan Ronald David Wood'un ya da Ronnie'nin bugün doğum günüydü. 1947 yılında bugün doğmuştu. Bu parçayla da buna bir günaydın deme fırsatı bulduk. Evet, çatışma ve asker ölümleri haberlerine devam edelim. Şırnak'ın Katu Dağı'nda PKK'lılara yönelik başlatılan operasyon sürerken askerlerin bulunduğu bir helikopter düştü dün. Kazada operasyonları yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 asker şehit olmuş. Tümgeneral Aydın ve askerlerin Beytülşebap'ta iftardan sonra Şenoba'ya döndü ve helikopterin Şenoba'da yeniden havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü söyleniyor. Hürriyet gazetesinin internet sitesindeki habere göre. Kazada şehit olan Tümgeneral Aydın askerleri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği Güneydoğu Anadolu bölgesinde iç hizmetler harekatlarında askerlerle birlikte cephede savaştığı şeklinde detaylarda mevcut. Asker Aydın lakabıyla tanınıyormuş. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Cougar tipi helikopter Şenoba'dan üst bölgelerini denetlemek için yeniden havalandıktan sonra 3 dakika sonra gerilim hattına takılarak düşmüş. Helikopterin radarda kaybolmasının kısa bir süre sonra anlaşıldığı, kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaştıktan sonra ilk etapta 11 askerin cenazesine ulaştığı söyleniyor. Ardından 2 cenaze daha bulunmuş. İnceleme devam ediyormuş konuyla alakalı. Taziye dilekleri var. Askerlerin rütbeleri şöyle diye söyleniyor haberin içerisinde. Tümgeneral Aydın Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş, Başçavuş Fevzi Kral, Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal. Helikopteri uçuran mürettebatın iki pilot ve bir teknisyenden oluştuğu da gelen bilgiler arasında. Durum böyle. Bakan Işık'ın ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın Şırnak'a gittiğinden bahsediliyor. Ve diğer taziye dilekleri de var. Bir diğer haber ise Diyarbakır'dan geliyor. Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünde 3 gün önce başlatılan operasyon kapsamında dün Lice kırsalında bir çatışma çıkmış. Biri korucu, 4 asker, 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş. Helikopter ile Diyarbakır'a kaldırılan askerlerden 3'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu diye yazıyor CNN Türk'ün haberinde. Bir korucu ile bir askerin tedavisinin ise sürdüğü de aynı şekilde gelen bilgiler arasındaymış. Diyarbakır'da 3 gün önce 6 ilçe ve 104 köyü kapsayan Bayrak 54 şehit jandarma yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonu devam ediyormuş. Çatışmada 2 PKK'lı da öldürülmüş ya da CNN Türk'ün aktardığı üzere etkisiz hale getirilmiş. Milli Güvenlik Kurulu'nun bildiri toplantısı vardı dün. Bundan bahsedebilmek mümkün an itibariyle. Ama ona geçmeden önce gazetelerin bir manşetlerine bakalım. Çünkü bu kazayla alakalı, helikopterin düşmesiyle alakalı da birçok manşet var. Helikopter faciası diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Şırnak'ta 13 şehit demiş. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopterde üst rütbeli askerler bulunuyordu demişler. Ve aynı zamanda Lice'de operasyonda çıkan çatışmadan bahsetmişler. Büyük acı diye vermiş sürü manşetten. Milliyet gazetesi Türkiye dün 13 vatan evladını daha şehit verdi diye vermişler ve ilk kadın jandarma komutanı olan Yarbay Songül Yakut hakkında bilgi de var. Şehit Yarbay Songül Yakut Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma komutanı olduğunda jandarma tarihinin ilk kadın komutanı olarak tarihe geçmişti deniliyor. 3 dakika sonra düşmüş. Bununla alakalı teknik detaylar var. Kato kahramanı şehit oldu diye vermiş Hürriyet gazetesi de. Şırnak'ın Kato Dağı'nda teröristlere karşı amansız mücadele sürdürülen askerlerin bulunduğu helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü diye vermiş bu haber Hürriyet gazetesi. Yine aynı bilgilerden bahsediliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında 13 askerin hayatını kaybettiğini belirlemiş. Ve kazada Aydın'la beraber 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 300 başı, bir üsteğmen, 2 başçavuş, 1 uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi de var. Tüm General Aydın darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı deniliyor. O sırada Tuğ General olan Aydın daha sonra terfi alarak Tüm Generalliğe getirilmişti bilgisi de var. Uğur Ergan'ın Doğan Haber Ajansı'ndan aktardığı haberinde Hürriyet gazetesinde. Habertürk gazetesi Kato kahramanları diye vermiş bu haberi. Şırnak'ta helikopter düştü. Kato'yu PKK'lı hainlerden temizleyen komutan kademesi şehit oldu diye aktarmış. Sabah yüksek gerilim faciası demiş. Gene aynı bilgiler var. Gene aynı fotoğraflar var. Yeni Şafak gazetesi Kato yiğitlerini kaybettik demiş. Zirveden bilgi vermişti deniliyor. Pazar günü İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte Kato'ya çıkan Tüm General Aydın telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a operasyonla ilgili bilgi vermiş. O sırada çekilen bir fotoğraf da verilmiş Yeni Şafak gazetesinde. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'un terörün belinin kırılması adına etki yapacaktır demiş telefonda. Liste veriliyor. Radardan kaybolduğundan bahsediliyor. Star gazetesi yüreğimiz yandı diye vermiş. Sür manşetten. Kato kahramanları diye veriliyor yine haber. Kahrolduk demiş. Akşam gazetesi yine sür manşetten. Kısa bir haber olarak vermiş. Türkiye dün akşam Şırnak'tan gelen askeri helikopter faciasıyla sarsıldı. Kazada 13 askerimiz şehit düştü deniliyor. Ufak bir, yani diğer manşete baktığınız zaman ufak bir haber olarak nitelendirebilmek mümkün olabilir bu gelişmeyi. Manşette ise FETÖ'nün 40 yıllık emniyet arşivinde polise teslim alan gizli tanık, polise teslim eden gizli tanık garson 17-25 Aralık'tan sonra 18 milyon lira toplandığını söylemiş. İmamların maaşlarını açıklamış. Bundan bahsediliyor. Ve Boğaz'da 425 metrelik Dev adlı haberi vermişler. 6,5 saatte geçmiş Türk akımı projesi için Karadeniz'e boru düşecek olan Pioneering Spirit adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçmiş. 447 metre uzunluğundaki dev geminin 6,5 saatlik geçişi için deniz trafiği de bir süreliğine kapatılmış. Muazzam bir gemi olduğundan da bahsediliyor. Görülebilir zaten resim üzerinden de. Aynı zamanda Kleopatra da Türkmüş efendim. Bunu da söylüyor Akşam Gazetesi. Kleopatra meğer Türkmüş diyerek. 90 mumya üzerinde yapılan genetik araştırmalarda antik Mısırların bugün Türkiye ve Irak topraklarında yaşayanlarla büyük genetik benzerlik taşıdığı anlaşılmış. Bugünkü Türkiye ve Irak topraklarında yaşayanların Türk olduğuna dair, olup olmadığına dair ise bir bilgi verilmiyor ama Kleopatra'nın Türk olduğu söyleniyormuş. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Evet, Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsedelim. Milli Güvenlik Kurulu olan toplantısı Cumhurbaşkanı ya da partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'li Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4,5 saat süren bir toplantıyla gerçekleştirilmiş. Toplantı sonrası yapılan açıklamada YPG, PKK ve IŞİD'le mücadeleye dair mesajlar verilmiş. Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemi vurgulanmış. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonu kapsamında YPG'ye yaptığı silah yardımına da tepki gösterilmiş. Denilmiş ki Türkiye'nin beklentisi göz ardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK, PYD, YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır. T24 gazetesinin, T24'ten aktarıyorum, internet sitesinden, gazetesi değil. Açıklamada şöyle de devam edildiğinden bahsediliyor. FETÖ, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere her türlü tehdide karşı alınan tedbirler görüşüldü. DAEŞ'le mücadele tüm uyarılarımıza rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapması sorgulanmalı demiş. Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de bir vurgu yapılmış. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkarılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesince gerçekleştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir denilmiş. Tırnak içerisinde verilen bilgi de bu şekilde MGK ile alakalı olarak bunlardan bahsediliyor. Türkiye genelindeki haberler bunlardı. Bir diğer taraftan da bu vizelerden bahsetmişken Milliyet Gazetesi'nin manşetinden de manşetini de aktarmak mümkün olabilir. Mithat Yurdakul'un haberi Gün Haberi diye verilmiş. Moskova ile dönüm noktasındaymış Türkiye. Putin ambargoların önemli kısmını silmiş. Rusya'ya vizesiz seyahat edecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletmiş. Rusya Devlet Başkanı Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırmış. Vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamı da genişletilmiş. Kimler gidecekmiş vizesiz bir şekilde Rusya diye soracak olursanız, Türk uçak mürettebatı kısa süreli iş seyahati için giriş çıkış yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak artık Rusya'ya girebileceklermiş. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, domates yasağı dışında Rusya ile ticari ilişkilerde 2015'e dönmüş gibi olduk. Sadece domates eksikmiş. 2017'nin ilk 4 ayında Rusya'ya ihracatımız %36, Rusya'dan ithalatımız ise %15 artış yaşadı demiş. Bunu görüyorlarmış. Bundan sonraki süreçte de müteahhitlerimiz tam gaz Rusya pazarında projeler üstlenmeye devam edecekler şeklinde konuşmuş. Putin'e mesaj Trump'a tepki diye verilmiş. MGK'dan 5 maddelik bildiride. Rusya ve İran ile Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinin barışa sağlayacağı katkının önemi üzerinde durulmuş. Aynı zamanda biraz önce okuduğumuz metinde Trump'a da tepki varmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımı. Trump'la alakalı bir başka gelişme daha vardı. Amerika Başkanı Trump dün daima olumsuz basın KOFEFE'ye rağmen demiş. KOFEFE diye bir tweet atmış ama ancak KOFEFE'nin bir kelime olarak hiçbir dilde bulunmadığı için sözcüklerinde sosyal medyada biraz alay konusu olmuş efendim kendisi. Henüz bir karar da vermiş değil Paris Anlaşması ile alakalı. Bugün ya da yarın itibariyle verilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'nda kalacak mı kalmayacak mı? Benim takip edebildiğim kadarıyla belki vermiş bile olabilir. Tekrardan bakmak gerekebilir. Ama COFEFE konusunda herkesin hemfikir olduğu bir durum var. Hiçbir dilde bunun bir karşılığının bulunmadığı, ne demek istediği de tam olarak anlaşılmamış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aynı zamanda biraz daha diplomatik ilişkilere baktığımız zaman, bu şeyden sonra bakalım, COFEFE olayından sonra bakalım, basında sürekli olarak olumsuz yayınlara rağmen diye bir tweet atmış. Ancak tweette yayın anlamına gelen coverage kelimesi yerine anlamı olmayan COFEFE kelimesini yer almış. Belki de coverage de, yani coverage de demek istememiştir. Olay sosyal medyada alay konusu olmuş. Hatta COFEFE.com alan adı da satın alınmış bazı önceden düşünen girişimciler tarafından. Bazı çevrelerde Trump'ın paylaşımının Amerika Birleşik Devletleri komedyeni, Amerika Birleşik Devletleri'nden komedyen Kathy Griffin'e yönelik bir yanıt olabileceği iddia edilmiş. Griffin de Trump'ın kesik baş maketini tutarken gösteren bir hiciv videosu paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda da kalmıştı. COFEFE'nin büyük ilgi çekmesi üzerine Trump yeni bir tweet atarak kim COFEFE'nin gerçek anlamını bulabilir, tadını çıkarın demiş. Önceden planlamış demek ki. Onu anlatmaya çalışıyor. Sosyal medyada ise Trump'ın bu tweet'i uyku öncesi atmaya çalıştığı, belki de yazarken uyuyakaldığı yorumları yapılmış. Bundan bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Konu Paris Anlaşması değil, COFEFE. COFEFE ya da nasıl telaffuz ediliyorsa Ömer Madra geldiğinde daha uygun bir şekilde telaffuz edecek de muhtemelen COFEFE'yi. Belki anlamını bilebiliyor olabilir. Almanya'nın incirlik krizinde Türkiye ile çözüm yolları aranırken 2018'de İstanbul'da yapılması önerilen NATO zirvesinin engellendiği de öne sürülen bigler arasındaymış. Alman Die Welt gazetesinin haberine göre 2016'da Varşova'da yapılan NATO zirvesindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2 yıl sonraki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasının önerildiği, yapılan toplantıda önerildiğinden bahsediliyor. Gazetenin NATO üst düzey yetkililerine dayandığı habere göre NATO'nun öneriye olumlu cevap vermesi beklenirken Almanya devreye girmiş. İddiaya göre Türkiye'nin uluslararası alanda önem kazanmasını istemiyoruz ve NATO'nun Türk hükümetinin iç politikasını desteklediği izlenimi vermesinden kaçınmak istiyoruz denilmiş. Almanya, Fransa ve Hollanda aynı zamanda Danimarka'da destek vermiş bu kararı ya da bu öneriye, Almanya'nın bu önerisini, olmasın Türkiye'de olmasın önerisini. Bununla da alakalı çeşitli bilgiler var. Bir diğer Almanya ile alakalı haberde, ondan da hemen bahsedelim. Sonra kısa bir ara verelim. Belki bir parça daha çalma fırsatı bulabiliriz. Afganistan'da giriş yaptık. İkinci yarım saatte Afganistan sonuna yetelim. Hangi gazetedeydi? Arıyorum şimdi. Bulacağım. Az kaldı. Evet, buldum. Ürdün'ü dövdü, Mehmetçik aldı şeklinde ufak bir şekilde verilmiş bir haber var. Akşam gazetesinde Türk askeri NATO üssünde Ürdünlerin dövdüğü Alman'ı kurtarmış. Alman medyası Ürdün tercihini sorgulamaya başlamış. 2014 yılında galiba meydana geliyor bu olay. Detaylarına bakalım. 17. sayfadaymış Star gazetesinde. Biliyorsunuz Almanya ile Türkiye arasında oluşmakta olan ufak bir kriz var. Hatta oluşmakta olan değil, olmuş haliyle beraber ortada duran bir kriz var. İncirlik krizi. Bu İncirlik'teki askerlerin erişimine yasak, milletvekilleri, Alman milletvekillerinin ziyaretine yasağı ile alakalı olarak Almanya çeşitli alternatifler aramaya başlamıştı İncirlik yerine. Bunun için düşünülen ülkelerden bir tanesi de Ürdün'dü. Bu Ürdün'le alakalı olarak nerede yapılabilir bu askeri üs tartışmaları, nereye gönderilebilir Alman askerleri NATO'nun İncirlik üssü dışında diye. NATO'nun değil, İncirlik üssü. Konya'daydı İncirlik üssü, NATO'nun üssü. Ürdün'e gönderilmesinden bahsediliyordu. Bu durumla alakalı olarak çeşitli haberlerde çıkıyor. Ürdün ordusundan Hans'a dayak şeklinde vermiş Akşam gazetesi. İncirliği Ürdün'e taşımayı planlayan Almanya 3 yıl önce Afganistan'da çekilen görüntülerin şokunu yaşıyormuş. 3 yıl sonra ortaya çıkmış bu görüntüler. Kayıtta Ürdün'ün askerleri Alman askerlerini öldüresiye dövüyormuş. Yardıma Mehmetçik koşuyormuş. Bilincini kaybetmiş. Alman Bild gazetesi Afganistan'da NATO görevi nedeniyle bulunan Alman askerlerinin üzerine silah doğrultarak Ürdün askerleri tarafından yere yatmaya zorlandığı bir video yayınlamış. Yayınlayan Bild gazetesi olayın 28 Aralık 2014'te Kabil Havaalanı'nın askeri bölümünde gerçekleştiğinden bahsediliyor. Olay nedeniyle Alman askerinin bilincini kaybettiğinden bahsedilmiş yine aynı şekilde. Ürdün insani yardım gerekçesiyle Afganistan'da uzun süredir asker bulunduruyormuş. Görüntülerde kavga ettikleri görülen Alman ve Ürdünlü askerler NATO'da Afganistan'da NATO önderliğinde kurulan uluslararası güvenlik destek gücü için birlikte çalışıyorlarmış ISAF için. Tartışma yaratan görüntülere göre Ürdün askerleri Alman askerlerini rehin alıyormuş. Başlarına silah dayıyormuş. Alman askerleri yerde sürükleniyormuş. Türk askerleri de Ürdün askerleri tarafından rehin alınan Alman askerlerini kurtarıyormuş. Olay da sosyal medyada gündem haline geliyormuş. Bu İncirlik'i Ürdün'e taşıma konusu üzerinde kullanılan politikaya bir malzeme de malzeme anlamına da geliyormuş gibi duruyor. Durum böyleydi. Önümüzdeki yarım saatte değil, ondan sonraki yarım saatte Gezi Parkı'nın anmasıyla, 4. yılında Gezi Parkı anmasıyla alakalı haberlere bakacağız. Ve yan yanayız, bir aradayız metni için bir araya gelen akademisyen, yazar, bilim insanları, siyasetçiler, gazeteciler, milletvekillerinin bir araya gelmesiyle alakalı oluşturulan inisiyatifin basın toplantısından detaylar aktaracağız. Elimizde sesler var ve aynı zamanda açlık grevinde olan, bugün itibariyle 85. gününde olan açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı ile alakalı haberler de var. Şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın Can, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Ömer Madra yok, galiba Fikret Adaman da yok. Evet, baş başa kaldık bugün. Evet, konumuz nedir acaba? Konumuz aslında geçen haftalarda Ömer Madra varken, yani programda birkaç kere altını çizdiği İngiltere'de seçimler yaklaşıyor malum. Labour Parti'nin, Hiçbir Partisi'nin ekonomik programından bahsedelim demişti. Çok ilginç şeyler var demişti. Hakikaten de sadece İngiltere'de değil, Avrupa'da da bazı kısımları bayağı bir tartışılmakta olan bir ekonomi programı var Labour Parti'nin. Labour Parti'nin manifestosu Labour Parti'nin web sitesinde bulunabilir. Onun ilk birinci şeyi zaten maddesi ekonomiyle ilgili manifestoda tıklayınca, yani meraklısı okuyabilir. Evet. Vakti olmayanları ben anlatacağım. Yani bugün, yani programda da daha önce hep yani konuşa geldiğimiz konular çerçevesinde bir iki şeye dikkat çekeceğim daha doğrusu. Aslında manifesto ilginç bir manifesto, yani ekonomi programı. Çünkü hakikaten belki 60'lar 70'lerden beri kalkınmış bir ülkede, yani sanayileşmiş bir ülkede çok da fazla konuşulmamış şeyler, artık telaffuz edilmeyen şeyleri biraz masaya getiriyor. Yani 60'lar 70'lere kadar Keynesyen dediğimiz politikalar, yani devletin ekonomiye daha çok müdahale etmesi, bir sosyal devletin gerçekten var olması gibi şeyler varken, 70'lerden sonra neoliberalizm malumunuz. Bunları çok baltalayan bir ekonomik rejim olarak kendini konsolide ediyor. Ve işte Labour Parti'nin, İşçi Partisi'nin programı biraz oraya bir dönüş gibi. Manifestonun adı çok şey, yani başlığı çok manidar. Herkes için bir ekonomi, ya da herkes için işleyen, herkesin işine yarayacak bir ekonomi. Yani ekonomi works for all. Zaten buradan farklı bir ekonomi bakışı olduğunu anlayabiliriz. Hatta hemen böyle manifestonun ikinci, üçüncü paragrafında hemen toplumsal cinsiyetle ilgili bir atıf var. Toplumsal cinsiyetle dayalı gender pay gap dediğimiz, yani kadınların daha düşük ücretler alıyor olması, aynı yetenek ve aynı bilgi birikimini ve aynı zorlukta olan işlerde erkeklere nazaran bununla ilgili bir şey yapacağız, bunu ele alacağız diyor manifesto. Hemen üçüncü paragrafta bunu söylemesi iyi bir işaret. Çok kısaca söylemek gerekirse, işte ekonomi programında bir vergi sisteminde bir takım değişikliklerin yapılması, vergi sisteminin daha adaletli hale getirilmesi, bundan birazcık bahsedeceğim. İkincisi finansal disiplin, yani kamu bütçesinde denge, yani bu kemer sıkma politikaları dediğimiz şeyden aslında fazla da geri adım atmak istemiyor gibi gözüküyor ya da en azından manifestosunda bunu söylüyor. Çok ciddi altyapı yatırımlarından bahsediyor. Özellikle ulaşım, iletişim ve enerji alanlarında. Şimdi bu pek hoş bir şey değil tabii. Bundan yine biraz sonra daha geniş bahsedeceğim. Şu açıdan değil, yani enerji ve ulaşım falan tabii Türkiye'de altyapı projeleri bizim gibi ekolojistler için çok iyi tınlayan şeyler değil. Ama açıkçası ulaşımla ilgili yani çok fazla bir detay yok programda, ama öngörülenler var olan demir yollarının iyileştirilmesi ve demir yolları ağlarının artırılması gibi. Yani en azından bir karayolu şeyi değil. Karayoluna yüklenen bir program değil. Enerjiyle ilgili de burada yani programın genelinde söylenen genellikle 2030'a kadar enerjilerin %60'ını, nitelik enerjisinin %60'ını sıfır karbon veya yenilenebilir kaynaklardan elde edecek olması, elde etmeye dair dönüştürülmesi. Bunun tam olarak nasıl yapılacağı yine böyle biraz muğlak, ama işte enerji konusunda biraz birkaç plan var. Onlardan da bahsedeceğim. Sanayi konusunda şöyle bir şey öngörülmüş. Her bölgenin sanayi kalkınmasının ayrıca desteklenmesi ve özellikle araştırma geliştirme gibi sektörlere kaynak verilmesi, evet, vesaire vesaire. Şöyle bir şey var. Her sektör için bir konsey, bir kalkınma konseyimsi bir şey kurulmasını öngörüyor. Şu an otomotiv sektöründe İngiltere'de var olan bir konsey var. Sektörün ileri gelenleri diyeyim ya da sektörün temsilcileriyle hükümetten temsilcilerin ortak olarak sektörün nasıl büyüyeceğini, ne tür şeyler yapması gerektiğini böyle beraber birazcık yönlendirdi. Bunun her sektör için yapılmasını öngörüyor program. Finansla ilgili çok daha regüle bir finansal sistem. İngiltere özellikle Londra finansın başkenti. Ve finansın şu anda İngiltere'de finansal transaction, yani şeyler, işlemler üzerinde bir vergi var. Yani hisse senedi alıp sattığınız zaman İngiltere'de kayıtlı bir şirket ya da işte İngiltere'de kayıtlı herhangi bir şirketi olan bir şirketin hisse senediyle ilgili bir işlem yaptığınız zaman stamp duty dedikleri bir vergi veriyorsunuz. Bunun artırılmasını öngörüyor İşçi Partisi programı, ki bu iyi bir şey. Yani hani regüle edilmeyen, kontrolsüz finansal faaliyetleri bir derece daha kamusal alana çekmek ve demokratik denetimi aslında sabit tutmak demek bu kısmen. Burada bir de şunu öngörüyor, yani Corbyn'in önerisi aslında çok şey değil ve yani bu tartışıldı dediğim taraflardan bir tanesi, heyecanlandırdı insanları dediğim taraflardan bir tanesi buydu. Bir kalkınma, ulusal kalkınma bankası kurulmasını, evet. Bunun da bir bölgeler arası, yani bölgesel kalkınma bankaları ağlarının böyle gibi bir sistemin tepesinde oturmasını öneriyor Corbyn. Ve işte bu bölgesel bankalar, daha önce biz de programda konuşmuştuk başka bir ekonomi, kredi, bankacılık alanında nasıl olabilir bildiğimiz ekonomik sorun diye. Oradaki, yani o bölgedeki örneğin kredi almakta zorlanan küçük işletmeleri ya da kooperatifler gibi yapıları desteklemek üzere finans kredi verecek. Yani kamu denetiminde olan sadece kar amacıyla değil, aslında başka bir tür hani bir kalkınma vizyonu, daha işte küçük işletmeleri desteklemek ya da daha demokratik işletmeleri desteklemek gibi gücülerle kredi verecek bir finansal yapılar ağı öngörüyor. Son olarak enerjiyle ilgili de, yani bu enerjiyle ilgili bence kısım en zayıf kısım. Aslında bunu sonda söyleyecektim ama ben bir ortada söyleyeyim. Çünkü enerji konusunda hakikaten bildiğimiz ezberlerin dışında fazla bir şey söylemiyor program. Ve böyle pat diye enerjiyle ilgili işte 3 kriterimiz var. Enerji güvenliği, enerji ucuzluğu, işte sonra da böyle birazcık da adet yerini bulsun dermiş içerisine. İklim değişikliği bahsediyor. Şimdi enerji konusunda yapılması planlananlar aslında bir, yani iyi tarafı şu, biraz daha desantralize, yani çok merkezileşmemiş, daha adet merkeziyetli bir yerelleşmiş bir enerji ağı. Kamu denetiminde ancak yerelleşmiş bir enerji ağı düşünülüyor. Tam olarak ne olduğu belli olmasa bile. Ve bu enerji şirketlerinin, bu ağlar içinde, bu ağ içinde kurulacak yerel enerji şirketlerinin kamu denetiminde ancak yerelle hesap verebilir olması düşünülmüş. Enerji kooperatifleri de kurgulanmış. Ev izolasyonlarına destek özellikle bahsedilen bir şey. Çünkü ev izolasyonları enerji... mı? Evet. Hanelerin izolasyonları için destek isterlerse hükümetin destek olacağı, hatta işte hanelerin %30'unun, yani gelir durumu en aşağıda olan %30'un ev izolasyonlarını ücretsiz bir şekilde hükümetin örneğin yükleneceği söyleniyor. Hane demişken, her yıl fiyatı uygun olan 100 bin evin inşa edileceği de seçim beyannamesinde bulunan vaatler arasındaymış. 100 aynen. Aynen. Onu nasıl yapacaklar çok emin değilim. Çünkü manifestonu sen de göz atmışsındır. Böyle 8-10 ayrı başlığı var. İlki ekonomi ama işte sonra barınma, sağlık, işte vesaire vesaire gibi. Yani işte Brexit'in nasıl oluşacağı falan filan gibi. Böyle yaklaşık 10-12 maddelik bir program aslında. Savunma kısmı da ilginç aslında. Trident nükleer silah sisteminin yenilenmesini destekleyeceklerine dair bir vaat de var. Aynen, zaten sol tarafından aslında genel olarak iyi karşılanmış olsa da en fazla Trident'in tutulacak, yani devam ettirilecek olması ciddi bir eleştiri yarattı. Artı enerji konusunda şimdi söyleyecektim. Fracking'i yasaklayacağız diyor, yani kaya gazı çıkarımını, ama offshore petrol ve doğalgaz sektörünü koruyacağız. Tabii ki orada çıkarlarımız var diyor. Ondan sonra nükleere devam edeceğiz ve hatta geliştireceğiz nükleer enerji diyor falan. Yani buralar tabii çok tartışmalı. Ancak yani buna tabii daha doğru düzgün de tepki çok fazla da olmadı. Biraz böyle hani diğer tarafları iyi, bu tarafları da eleştirerek de geliştirmeye devam ederiz gibi bir strateji olmuş olabilir. Şimdi birazcık daha böyle ben ilginç olan taraflarını anlatayım. Vergi sisteminde değişiklik dedik. Mesela şu var, işletme, yani iş yapma, işletmecilik anlamında böyle bir takım düzenlemeler getiriyor. Özellikle yani bu biraz Türkiye'de de gördüğümüz ama çok tutmamış bir strateji. KOBİ'leri, küçük orta boyuttaki işletmelerin desteklenmesi. Hani bu ekonomiyi aslında eşitleştirecek, yani birazcık daha eşit, adaletli bir ekonomik sistem kuracak bir strateji olabilir. Yani ortayı belkemiği addederek orta tarafı, küçük orta işletmeleri, büyüklerdense küçük orta işletmeleri hani desteklemek. İşte bunu az önce de söylediğim gibi bölgesel kalkınma bankaları vesaire gibi şeylerle yapacak, yapmayı planlıyorlar. Ondan sonra mesela bunu hiç görmemiştim. Devlet ihalesi alan şirketlerin kendi taşeronlarına ödemelerini, yapmaları gereken ödemeleri 30 gün içinde yapması gibi bir şeyi regüle edeceğini taahhüt ediyor mesela İşçi Partisi. Bu bence bayağı iyi ve ilginç, yani hani evet ya, bu aslında çok önemli bir konu falan diye düşündürttü bana. Ondan sonra kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifler özel bir mevzuat, yani şu anki mevzuatın çok kolaylaştırıcı olmadığı ve bunların, kooperatiflerin destekleneceği söyleniyor. Şimdi şurada bir mesela burada yine böyle biraz daha ilkesel olarak konulmuş bir nokta var ki bence çok önemli. Şirketlerin yöneticilerinin sadece sermayedarlarına değil, yani bu bildiğimiz ekonomi değil mi? Yani şirketin yöneticisi, direktörü dediğimiz, onun sermaye sahiplerine, yani hissedarlarına hesap verebilir olması. Çünkü işte şirketin sahibi aslında bu hissedarlardır. İşçi Partisi programı diyor ki hayır, yani bir şirketin aslında yöneticileri sadece hissedarları değil, hem şirketin çalışanlarına, hem doğaya, hem o şirketin müşterilerine, hem de daha geniş olarak kamuya bir sorumluluk taşır. Yani o şirketin işte doğaya verdiği, yani yarattığı kirliliğin etkisi, işte doğayla ilişkisi, çalışanlarına istihdam hani vaat etmiş olması ama sonra yani o istihdamın nasıl olacağı. Yani aslında şirket sadece sahiplerine, onun sahipliğini elinde tutan, mülkiyetini elinde tutanların için değil, bütün toplum ve doğa, geniş bir toplum ve doğa için ona hesap verebilir olmalı diyor. Bunun tabii yani spesifik olarak bir mevzuatla bu hesap verebilirliği nasıl düzenleyecek İşçi Partisi hükümete yerse onu bilemiyoruz. Ama bunun ilkesel olarak bence konumuz çok önemli bir şey. Ondan sonra bir de ekonomideki sahipliği, yani bunu tam Türkçe nasıl çevirmeli bilmiyorum. Bu ekonominin sahibi kim? İşte widening the ownership of the economy diyor. Yani sadece aslında bir mülkiyetten değil, kimlerin karar verici olduğuyla ilgili bir şey. Bu ekonomi kimin için? Belki bunu genişletmek diyebiliriz. Burada bahsedilen faaliyetlerden, yani işte notlardan bir kısmı da işte kooperatiflerin desteklenmesinin yanı sıra satışa çıkarılacak özel şirketlerin önce çalışanların satın almasına açılması. Yani kendi çalışanlarının bu şirket, yani bir şirket eğer satışa çıkıyorsa önce çalışanlarının bu şirketi alıp almak istemediğinin değerlendirilmesi. Ve burada şu da var, bu çok radikal. Belki aslında kağıt üzerinde radikal oluyor da aslında Avrupa'da birçok yerde oluyor. Kamu, özelleştirilen kamu hizmetlerinin tekrar kamuya alınması. Tren, özellikle tren, yani demir yolları, enerji, su ve postadan bahsediyor. 9 su şirketinin kamulaştırılacağından bahsediliyor. Aynen, aynen. Yani yine böyle aslında kamu denetiminde ama desantralize olmuş. Yani altyapı ağlarından bahsediyor. İşte bu model ortaya çıkarsa bunun nasıl bir model olduğu önemli olabilir. Çünkü tamamen yerelleştirilmiş ve işte merkezi, yani desantralize olmuş bir altyapı sistemi, enerji de olsa, su da olsa, aslında hani hep öyle diyoruz ama bu sistemlerin birbirleriyle etkileşimi, yani işte A şehrinde kurulanın B şehrinde kurulanla bir etkileşim olacak, birbiri üzerine etkileri olacak ve o yüzden de böyle bir de belki daha merkezi ya da daha hani şemsiye bir şekilde bunların kendi aralarında koordineli gitmeleri de gerekecek. Yani suda da enerjide de böyle. İşte yani birazcık İşçi Partisi'nin de önerdiği aslında bu tür bir sistem. Şimdi daha genel olarak ben şunu söyleyeyim. Sistemde ciddi, yani bu manifestoda, programda ciddi bir adalet vurgusu var. Şimdi en başta vergilerden bahsettim. Vergi sisteminde adalet ve vergi sistemi yoluyla adalet bir şekilde tesis etmeye çalışan bir tarafı var programın. Şu demek bu. Şimdi normalde vergiler bizim bir iktisatçılar biliyordur. İktisatçı olmayan maliyeciler falan filan da tabii ki biliyordur. Herkes biliyor olabilir bu söylediğimi de. Doğrudan vergiler aslında daha adaletli vergilerdir. Dolaylı vergiler daha adaletsizdir. Doğrudan vergiler nedir? Gelirden kesilen, yani sizin kazandığınız gelirden kesilen vergilerdir. Bu zaten çünkü doğrudan vergiler genellikle gelirin belli bir yüzdesine tekabül eder. Ve bu yüzdelerde çoğu ülkelerde zaten gelir seviyelerine göre şey yapılmıştır, uyumlulaştırılmıştır. Yani daha az geliri olanlardan zaten genellikle daha az bir yüzde gelir vergisi alınır. Ama zaten yüzde üzerinden olduğu için, yani az kazanandan aynı yüzdede kesilse vergi olarak, miktar olarak daha azdır zaten daha çok kazananlar. Ama dolaylı vergiler dediğimiz katma değer vergisi gibi, yani alışverişlerde genellikle bize bilinen, yani tüketim vergileri gibi vergiler, adalet gelir, özellikle gelir dağılımını adaletsiz bir şekilde etkileyen vergilerdir. Çünkü katma değer vergisini çok kazanan da az kazanan da aynı katma değer vergisini verir. Yani bir şişe sudaki KDV ya da işte bir kutu koladaki KDV, katma değer vergisi hepimiz için aynı. Ama ben senden daha az kazanıyorsam can, oradaki KDV yüzde olarak benim gelirimin daha büyük bir kısmına tekabül eder. Yani görece olarak aslında fakirler daha çok ödemiş olur. Ne yazık ki. Katma değer vergisini. Şimdi Türkiye gibi vergi toplayamayan ülkeler yani geliri regüle edemeyen, denetimli, yani çok vergi kaçırılan diyelim ülkelerde devlet doğrudan vergi toplayamadığı için genellikle katma değer vergileri gibi ya da tüketim vergileri gibi dolaylı vergilere yüklenir. O yüzden de yani içinde olduğumuz vergi sisteminin aslında birazcık da ekonomi politiği budur. Ve bu da işte gelir dağılımını aslında gitgide daha da kötü etkileyen bir sistemdir. Şimdi Corbyn'in vaat ettiği şey bir kere çok daha adaletli bir vergi sistemi. Yani dolaylı vergilerin azaltılması ya da yani doğrudan gelir vergilerini zaten toplayabilen bir ülke İngiltere, ama bunu da hani daha da adaletli hale getirmek. %5'in, en tepedeki %5'in, geliri en yüksek olan %5'in daha fazla vergi ödemesi. Şimdi bildiğimiz ekonomide, yani iktisat teorisinde işte vergilerin çok fazla olmaması gerektiği söylenir. Özellikle zenginler üzerinde. Çünkü işte zenginler ne yapar? Yatırım yapabilir, işte girişimci olabilir, işte bankalara paralarını verirlerse işte bu ondan sonra kredi olarak banka finansal sistem bunu dağıtabilir vesaire gibi. Hani çok da böyle korkutmamak lazım zenginleri gibi bir anlayış vardır, evet. Ama işte bu pek zaten öyle olmuyor. İkincisi yani Corbyn gayet doğrudan diyor ki yani hani biz bu zenginlerin daha fazla ödemesi lazım. Çünkü zenginler yani zenginleşmelerinin yolu zaten hani kısmen de kamu kaynaklarıyla ve yani hepimizin katkılarıyla zenginleşmiştir zaten şirketler gibi şey diyor. İkincisi böyle bir şey var, yani bölgesel eşitsizliği, kalkınma durumları arasındaki farkları İngiltere'de çok tanıyan ve küreselleşmeden bölgelerin farklı şekilde etkilenmiş oldu. Bazı bölgelerin yükselip bazı bölgelerin tamamen darmadağın olduğunu, ki hakikaten İngiltere'ye giden gelen bilenler de bunun farkındadır. Yani sanayisizleşme dediğimiz sürecin bazı yerleri çok böyle hani hakikaten fakirleştirdiği, yoksullaştırdığı bir gerçek. Buna karşılık finansal sistemin özellikle gelişmesiyle Londra ve civarının ve özellikle İngiltere'nin güneydoğusunun böyle bir aşırı genişleme ve gelişme halinde olduğu biliniyor. İşte birazcık bunu, bu eşitsizlikleri azaltmak, böyle bir kamu kaynaklarının özellikle bölgeler arası adalet tesis etmek için kullanılması, yani bu anlamda daha planlı kullanılması gibi bir şey öngörüyor program. Ondan sonra yani bu birazcık tabii işçi partisinden bahsediyoruz. İşletmelerde emek hakları konusunda daha sıkı denetim ve regülasyonları olması, örgütlenme hakkının mutlaka tanınması, sendikalaşma hakkının mutlaka tanınması, sendikalaşma amaçlı faaliyetlerin, yani iş yerlerine sendikaların erişiminin olması, yasaklanamaması gibi şeyler var. Yani bu regülasyonları getireceğini ve sıkılaştıracağını söylüyor Corbyn. Şunu söylüyor, bir işletme içindeki azami ve asgari ücretler arasında en fazla 20'ye 1 oran olması. Yani en az ücreti alanla en yüksek ücreti alanın, maaşı alanın 20'ye 1 oranında olması. Çok yüksek ücretli çalışanları olan işletmelerin aşırı ücret vergisi ödemesi gerekmesi. Bu genellikle finansal şirketler olduğu için hani yine bu finansı regüle etme ve aslında finansın bir ülke, yani bu kadar regüle edilmemiş bir finansal sistemin bir ülke ekonomisini getirdiği riskleri belki kısmen karşılama, kamuya bir katkı vermesini sağlama olarak düşünülebilir. İşte gene bahsettiğim gibi bu yatırım bankaları, bölgesel yatırım bankaları bölgelerin ihtiyaçlarına göre, yani burada da bir adalet vurgusu var. Çok ciddi bir planlama ve regülasyon vurgusu var. Yani zaten bunu anlatıp duruyorum. Yani öyle bir hani neoliberalizmde devlet yok, işte hiçbir şey planlanmayacak falan. Yani hakikaten yani sektörlerin planlanmasından bahsediyor. Sektör konseyleri yoluyla işte finansa ciddi regülasyonlar getiriyor. Emek haklarının korunması. Yani bunlar böyle hakikaten 60'lardan beri duymadığımız laflar. Ve hakikaten daha böyle bir ekonomi kimin için sorusuna daha içerici bir ekonomi cevabı veriyor. Yani az önce de bahsettim, benim böyle ilkesel olarak çok önemli bulduğum bir şirketin sadece sermayedarlarına, hissedarlarına değil daha geniş olarak toplum ve doğaya hesap verebilir olması önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Ancak tabii ne var? Şu var. Var olan mesela şu çok önemsendi. İngiltere'deki belki solla yani sol iktisatçılar tarafından. Her ne kadar kooperatifleri işte destekleyeceği, kooperatifleri özel bir mevzuat oluşturacağı ya da işte bu az önce söyledim ekonominin sahibi kim sorusuna daha geniş bir cevap verilmesi gibi şeyler, kamusal hizmetlerin özelleştirilmiş kamusal hizmetlerin tekrar kamusallaştırılması gibi şeyler öngörse de var olan şirketler, yani var olan kapitalist şirketler içinde bir işçi demokrasisine doğru gidiş ya da oradaki iktidarı yeniden dağıtma ile ilgili hiçbir şey önermemesi çok dikkat çekti. Yani şunu yapıyor işte en fazla alanla en az ücret alan arasındaki eşitsizliği 20'ye 1 en fazla olabilir diyor. Ama yani işte işçilerin yönetime katılımı, belli kararlara katılımı falan yani bu tür şeylerde çok eksik bulundu. Kaldı ki ne İşçi Partisi ne İngiltere aslında bu tür deneyimlerden, bu tür geleneklerden uzak kalmış yerler değil. Yani bunların örnekleri var, deneyimleri var, özellikle İngiltere'de var. O yüzden bir şaşırtıcı yani hakikaten mevcut kapitalist şirketler içinde bir güç dağılımı ya da bir regüle edilmesiyle ilgili bir şey önermemesi. İkinci olarak şu. Tabii sanayiyle ilgili ben onu orada söylemedim ama sanayiyle ilgili plan şu, her sektör büyüyecek. Yani aşırı büyümeci bir ekonomi aslında var. Yani burada ekonomik büyümenin herhangi bir şekilde yapıldığı, sorgulandığı, ondan sonra yani bunun doğa ve toplum üzerindeki adaletsiz etkilerinin, ekonomik büyümenin bir mesele haline getirildiğini vesaireyi göremiyoruz. Yani büyümenin bizzat sorgulanmasından ziyade işte son 5 senedir İngiltere büyüyor ama istihdam artmıyor. Bu yani hiç kaliteli, iyi bir büyüme biçimi değil diyor ve bunu da muhafazakar partiye, konservatiflere yüklüyor birazcık. Yani onların büyüme rejimi böyle oldu diye ama hani büyümenin böyle bir sorgulandığından bahsetmemiz mümkün değil. Ve yani az önce senin de söylediğin gibi konuştuğumuz gibi aslında ekoloji konusunda yani hem nükleer enerjiye devam edeceğiz vesaire vesaire var. Hem tamam işte offshore petrol ve doğalgaz şeylerimiz, çıkarlarımız korumaya devam edeceğiz diyor. Bunun dışında yani işte bir karbonsuz enerji sistemine geçilecek ama tam olarak nasıl geçileceği belli değil. Falan filan yani bu konuda da büyük bir eksik var ve bu ekolojik krizi yani bu sistem ve ekolojik kriz arasındaki bağı çok da fazla tanımaması ciddi bir eksiklik olarak duruyor. Evet, kimi gazete yazarları Chavez'e benzetmişler hatta. Bu 2013'te yaşamın ekonomi solcu lidere benzetmişler de sonunu benzetmesin. Chavez'in o büyüttüğü ülke şu anda büyük bir darboğaz içinde ülkede iç savaş çıkması gibi ihtimallerden bahsediliyor. Yani evet, Allah sonunu da ortasını da benzetmişsin bence de. Yani sonuçta çıkan iç savaş ve yani Chavez'in sonu ortasından, yani gelişi ortasından belliydi diyeceğim birazcık. Yani şu var tabii ki Chavez de Corbyn'in planı da tabii ki çok ciddi, yani bir sürü açıdan takdir edilmesi planlar. Ancak bir, yani bunların hakikaten nasıl hayata geçireceği, yani o içericilik, o adalet duygusu, vurgusu, yani bir sonuç olarak yani ya da bir hedef olarak konuşulan bunlar bir süreç olarak da örgütlenebilecek mi? Yani hakikaten Labour Party hükümete gelirse. Önemli olan bu. Bu da yani işte programı ne kadar sahiplenildiği, işte hükümete gelirse Labour Party bunun ne kadar yani sahiplenen gruplar ve kesimler tarafından ama sen bize bunu söz vermiştin ve hadi böyle yapacağız denmesi gerekiyor. Chavez'e benzetildiği doğru çünkü ciddi bir devletleştirme şeyi de var. Yani vurgusu da var ve son olarak söyleyeceğim şey oydu. Yani böyle bir yeniden kamulaştırma, kamuya geri dönmeleri işte de, yani sonuçta çok ciddi bir hükümet şeyi müdahalesi, devlet müdahalesi ve mülkiyeti. Yani bir takım hibrit yapılar da işte tabii ki öngörüyor. İşte yerel ama kamu denetiminde olan falan filan enerji şirketleri falan gibi, ama yani böyle bir devlete de bir kurum olarak ve yani hani abstrakt soyutta devlet kavramı şeyinin mefhumuna da fazlasıyla güvenen, hani fazlasıyla naif ve hani böyle bir her şeyi de devletleştirelim o zaman gibi bir yere gidebilecek bir yapı. Ama dediğim gibi sonuçta daha demokratik ve işte bildiğimiz gibi olmayan bir ekonomi için en başta belki böyle bir hani güç paylaşımı gerekecek. Evet. O açıdan da önemsenmesi gereken bir program ve bence şey olabilecek bir program, yani bize de ilham olabilecek bir program. Evet, bunun da bir koalisyon gibi bir yolu da olabilir. Bakarsınız, evet, bakalım ne olacak. Tam aynen, karşısına böyle Theresa May'i koyarsınız bir tarafta, Jeremy Corbyn. O zaman işte hiçbir şey olamayabilir yani. Evet. O zaman da ilginç şeyler olur eminim. O zaman da konuşuruz neler oldu. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Can, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Parça çalmadık, belki çıkışta çalarız diye. Çünkü vakitimiz de kısıtlı, elimizde de sesler var. Dün gerçekleşen toplum temsilcilerinin "Yan yanayız, bir aradayız" metnini okudukları basın toplantısından bahsedeceğiz. Ve elimizdeki seslerle beraber de buradan haberleri vermeye devam edeceğiz. Akademisyen, yazar, bilim insanları, siyasetçiler, gazeteciler, milletvekilleri, LGBTİ temsilcileri, aynı zamanda sivil toplumun çeşitli üyeleri ve siyasi parti üyeleri de bir araya geldiler. Hepsi "yan yanayız, bir aradayız" çağrısı yapmak için ve güçlerini birleştirmek için dün Taksim'de Point Otel'deydiler. Toplum temsilcileri toplantıda savaşı sürüklenmekten, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğinden, toplumsal duyarsızlıktan duydukları endişeyi vurguladılar. T24 gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Birlikte hareket etmenin önemine değinildi. 1000 imzayla başlayan çağrıcıların sayısı artarak 1500'e doğru çıktı. Dün gerçekleşti bu açılışı. Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin As'ın yaptığı toplantıda, daha doğrusu moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Oya Baydır'ın açılış konuşması vardı. Ortak basın bildirisinde Tilbe Saran okudu. Bildirinin okunmasının ardından da biraz önce saydığımız temsilcilerden insanlar çıkıp kendi görüşlerinden bahsettiler. Biz de o seslerden hazırladığımız bir koleji dinleteceğiz şimdi, Selahattin'le beraber hazırladığımız. Önce Oya Baydar konuşacak açılış konuşmasında, sonra Nesrin Naz, ardından ortak metin okunacak Tilbe Saran tarafından. Gülür Sururi'nin kendi yorumlarını dinleyeceğiz. Ardından Kemal Gözler var. Bizim de aynı şekilde Elveda Anayasa kitabını hem referandumun öncesinde okuduğumuz hukukçu Kemal Gözler'i son durum değerlendirmesini ve bu metne neden imza attığını gerekçesini dillendirdiği konuşmasına kulak vereceğiz. Ardından da Raquel Dink'in aynı şekilde neden orada olduğunu anlattığı konuşmasını dinleme fırsatı bulacağız. Şimdi başlayalım. Peki, hepimiz hoş geldik dedim. Hepimiz diyorum çünkü ortak sahipleriyiz. Böyle bir birlikteliğim. Geleceğimiz için kaygılarımızı, ülkemizin sürüklenmekte olduğu karanlığa tepkilerimizi, sulh sükun içinde birlikte yaşama özlemimizi dile getiren "Yan yanayız, bir aradayız" çağrısı aslında 80 milyona sesleniyor. Bugüne kadar tarihsel, toplumsal, siyasal çeşitli nedenlerle ayrı düşmüş, zaman zaman karşı cephelerde, asıl siyasetlerde yer almış olanların benzerini yaşamadığımız yaygın tehdit ve tehlikeye birlikten güç alarak karşı koyma ihtiyacından kaynaklanıyor. Çağrımız, vicdan ve adalet aşınmasına uğratılan ülkemizde siyasi, ideolojik, örgütsel aidiyet, inanç, kimlik farklılıklarımızı aşarak adalet için, barış ve demokrasi için, muktedirin zulmüne karşı mazlumun hakkını korumak için bir araya gelme çağrısıdır. Hak ve hukukun egemen olduğu bir ülkede cepheleşmeden, düşmanlaşmadan barış içinde yaşamayı arzulayanların ortak sesidir. Bu çağrıda imzası ve yüreği bulunan bizler, farklı toplumsal, siyasal, ideolojik kesimlerden geliyoruz. Bugüne kadar başaramadığımızı, birlikteliğimizden güç alarak, yol boyunca birbirimizi tanıyarak, birbirimizden öğrenerek başaralım diyoruz. Hala çok eksiğiz, hala acabası olan arkadaşlarımız var. Ancak yan yana gelmeyi, bir arada durmayı, birlikte yürümeyi acilen başaramazsak yarın gerçekten de çok geç olacak. Ben bunu bir mahallede yangın çıkmasına benzetiyorum. Yangın çıkmış, evler yanıyor ve mahallede birileri ben o evi söndürmeye gitmem, yapmam çünkü onun karısı örtülü, öbürü örtülü, gitmem, öbürü o alevi yapmam, öbürü onun kızları şort giyiyor ya da bir seçim öncesinde şu partiye veya bu partiye oy vermişti diyor ve ondan sonra bütün mahalle yanıyor. Bunu diyenlerin kendi evleri de ayakta kalmayacaktır. Onun için mümkün olduğu kadar bu birliği şu anda katılmamış olan herkesle de genişletmek gerekiyor. Arkamızda hiçbir parti, örgüt, siyasi odak yok. Yan yanayız, bir aradayız metninde imzası olanlar parti örgüt mensubiyetleriyle değil, bireyler olarak buradalar. Yaşadığımız şu güç ve karanlık dönemde birlikten doğacak güce ihtiyacımız var. Umuda ihtiyacımız var. O gücü ve umudu genişleyerek, büyüyerek, kitlelerle birlikte yürüyerek hak, adalet, demokrasi güçlerinin katresini bile feda etmeden kazanabiliriz. Bu mütevazı bir ilk adım. Sonrası bu gidişata, bu yangına hayır diyenlere, hepimize kalıyor. Şimdi 1000 kişi 1000 imza diye yola çıkmıştık. Doğrusu çok örgütlü bizim, yani öyle bir örgütlerimiz falan olmadığı için biraz böyle kime ulaşırsak öyle oldu. O yüzden pek çok imza, bu 1000 imza arasında pek çok eksiğimiz var ve bu alınganlıkları neden oldu. Dünden beri aldığımız mesajlardan anlaşılıyor. Niye ben yokum, niye ben yokum diye. Şimdi sayımız ilk imzacılar olarak bini çok aştı. Sanırım bini aşanlarını da yanılmıyorsam şurada görüyoruz. Çok daha aşacaktır umut ediyorum ve bu iş herhalde burada bitmeyecek. Ben bilmiyorum nasıl olacak ama hepimizin katkısıyla muhtemelen daha genişleyeceğiz. Çok teşekkürler hepimizden hepimize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beni davet eden olmadı. Ben atladım kürsüye. Bu eski bir merkez sağ siyasetçi olarak bizim geleneğimiz galiba. Evet. Sayın Dilbe Saran'a çok teşekkür ederim. Aslında yan yanayız, bir aradayız metninde söylemek istediğimiz her şeyi söyledik. Arkadaşlarım dediler ki, oraya görülürseniz bak. Neden dedim, yani yapmayın bana bu kötülüğü. Altan Bey bugün aramıza gelmedi Sayın Örmen. Sağlık nedenleriyle katılamadı. Son sefer bana şey demişti. Çok sersiniz Destin Hanım demişti. Neyse ki Altan Örmen yok bugün. O nedenle moderatörlüğü ben yapacağım. Bana biraz katlanacaksınız. Eski siyasetçi olduğum için kısaca siyasi bir şey söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı'nı dün AK Parti grup kürsüsünde görünce içimden gerçekten bir şeyler koptu. Çok sevdiğim birini sanki kaybetmiş gibi hissettim kendimi. İçime öyle bir hüzün, öyle bir acı kapladı. Bugün artık farklılıkları reddeden bir parti devletine adım atmanın ürkütücü gücü gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Oysa bakın burada bütün farklı kesimlerden ve bütün farklılıkları yansıtan bir tablo bugün burada aramızda. Bakın imzalara, bütün farklılıkları yansıtan imzalar burada. Ne kadar farklı kesimler bir aradayız. Ama bu farklılık ayırıcı değil, birleştirici ve zenginleştirici. Ama kaygılıyız. Bize dayatılan tekçiliğin birlikteliğimizi bozacağından endişeliyiz. Bunun için buradayız. Bir aradayız ve yan yanayız. Ben bugün burada bir arada bulunan, bir aradayız ve yan yanayız diyen aramızdaki konuklardan bazılarına izninizle yetkimi kullanarak, moderatör olmanın yetkisini ve ağırlığını kullanarak ben söz vereceğim. Daha sonra 5-6 arkadaş da arzu ederse nasıl yan yana bir arada duracağımızı işaret eden, vurgulayan, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bize söyleyen sözler katkıda bulunabilirler. Ama söz verdiğim dostlardan konuşmalarını 2-3 dakikayla sınırlamalarını rica ediyorum. Basını da çok fazla yormayalım. İzin verirseniz ben ilk sözü aramızda bulunan duralım burada, ufak bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Benim hatam, Kemal Gözler'in olduğunu söylemiştim. Konuşmacılardan ve imzacılarından bir tanesinin, ama değilmiş. Onu hemen düzeltelim. İbrahim Kaboğlu konuşuyordu, hukukçu. Bu düzeltme dolayısıyla her iki isme de bir özürlerimizi sunalım. Aynı zamanda hatırlattığı için Gürhan Bey'e de, Gürhan Erdoğan'a da aynı zamanda teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi İbrahim Kaboğlu'nun konuşmasını dinleyeceğiz. Ardından da ortak metinle devam edeceğiz. Anayasa istemiyorsunuz hemen. Tunus'a gidip geliyordum anayasa sürecinde ve Tunuslar şundan yakınıyordu. Çok homojeniz, türdeşiz, dinimiz aynı. Soy olarak da, toplumsal yapı olarak da aynı. Bu da sıkıcı, anayasa açısından pek elverişli bir ortam değil. Ben de onlara diyordum ki hayır, tam tersine. Biz esasen biz sorumluyuz çünkü çok çatışmacı bir toplumuz. Çok daha büyüğüz size göre. Farklılıklar çok ve biz bu işi kotaramıyoruz. Siz de yapacaksınız diyordum. Ve gerçekten onlar hızlıca yaptılar. Fakat bugünkü toplantı bence 5-6 yıl önce sarf ettiğim sözlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü şimdi biz 90'lı yıllara gittiğimiz zaman Avrupa Mahkemesi ile yeni tanıştığımızda şöyle bir farklılaşma çıkmıştı onlarla bizim aramızda. İfade özgürlüğü temelinde biz hep yazılan yazıyı, söylenen sözü, parti programını bunlara cezalandırıyorduk. Avrupa Mahkemesi de diyordu ki hayır, siz eylemi ancak yaptırıma tabi tutabilirsiniz. Ne yaptı? Sonuç ve etkisi ne oldu? Bunu cezalandıracaksınız. Yoksa sözler, yazılar bizatihi cezalandırılmaz diye. İlerledik Avrupa standartlarına uymak için. Haydi yol aldık derken bu kez henüz yayınlanmayan kitap toplatıldı, yazarı hapse kondu 10 yıl sonrası. Derken bugün şeyler yapıldı, 16 Nisan geçti, niyet sorgulaması yapılıyor. Yani bırakın ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, kanaat özgürlüğünü, şu başlığı neden attın, şu yazıdan senin kastın neydi? Hemen TMK, yani terör mücadele kanunu 7. maddesiyle bağlantı kuruluyor. Şimdi ifade özgürlüğünden niyet sorgulamasına geldik. Bu tabii konuşmacıların yaptığı vurgularda dile geldiği üzere hukuk devleti bir yana, kanun devleti bir yana, artık belki de tek kişinin beklentileri iktidarı uğruna her şey mübahtır aşamasına gelindi. Neden bu çeşitlilik bence aslında bizim gücümüz? Çünkü 16 Nisan'a kadar fazla göremediğimiz, belki anayasaya da o nedenle anayasayı sahiplenemedik, bir parti devletinden çok kişi partisi ve parti devleti. Yani aslında kişinin partisi ve devletine doğru gidiş söz konusu. Şimdi bu gidişin yaratacağı tehlikeyi görebilmek için ancak bu kadar çeşitli olmak lazım. Bu kadar farklılıklara mensup olmak gerekir. Çünkü bu esasen oradaki büyük tehlike karşısındaki esas güç bu farklılıklardan oluşan güçtür diye düşünüyorum. O nedenle bu farklılıkların gücünü eğer kabul edebilirsek anayasayı, daha önce konuştuğumuz 16 Nisan öncesi konuştuğumuz anayasal kazanımları sahiplenebiliriz ve demokratik bir anayasa için ortak adım atabiliriz diye düşünüyorum. Şu sözle bitireyim. Niçin 16 Nisan'a gidildi? Fiili duruma son verilsin diye. Ama esasen fiili durum ve anayasal kaos dün başladı. Huzur olmadan olağanüstü hal kalkmayacak diyor. Peki huzur kimin huzuru? Bu kadar iktidar iştahı hiçbir zaman huzurun gelmeyeceğini gösteriyor. O nedenle 15 Temmuz biliniyor ki birileri için fırsat oluşturdu. Ama 16 Nisan musibeti de zannediyorum bu farklılıklar için bir demokrasi ve anayasa vesilesi oluşturacak. Bunun için gerekli birikimler var. Özellikle sivil toplumda çok çalışma var. Ve sanırım bundan böyle bu birikimleri mevcut olan kazanımların yanında yeni anayasa yolunda sahip olduğumuz birikimleri bu farklılıklar ama o tek kişinin iktidarı karşısında esas güç, bu demokratik güç. Bunun farkına varırsak 2019'a farklı bir Türkiye ile yola devam edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İbrahim Kaboğlu'nu dinledik. Bu önemli hata için biraz sıralamayı değiştirdik. Ortak metini vermemiz gerekiyordu. Şimdi ortak metini dinleyeceksiniz. Yan yanayız, bir aradayız. Çağrı metnini okuyan Tilbe Saran'a kulak verelim. Yan yanayız, bir aradayız. Bu toprakların ortak sahibi olan bizler, ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için siyasi parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona sesleniyoruz. Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk, Kürt, dindar, laik, evetçi, hayırcı diye bölünmek, onlar bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz. İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak, birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz. Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın, özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizin, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe ediyoruz. Tek adam rejime ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız. Yüz binlerle kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz. Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz. Bir arada güven içinde yaşamak için acilen hukuk ihlallerine yol açan OHAL'in kaldırılmasını, toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını, meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini, hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını, Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Korku, gerilim ve kutuplaştırılma siyasetinden güç devşirenlere karşı ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz. Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkelerine dayalı hukuk devletinin, bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının, başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının, ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan, özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin, bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin egemen kılınması için güçlerimizi ortaklaşmaya çağırıyoruz. Çok kısa bir zaman önceye kadar kaç kişi olduğumuzu bilmiyorum. Her zaman Twitter'de, gazetede benden bir söyleşi yapıldığı zaman kaç kişiyiz biz, kaç kişiyiz biz diye soruyordum. Fakat referandumda gördüm ki %60'ların üstündeymişiz, belki de daha fazla. Üstelik çok eşitsiz yapılan bir referandumun karşısında. Bir tarafta tanklar, toplar, tüfekler, servetler, paralar, karşı tarafta çıplak bir insan duruyordu. O gün nasıl mutlu oldum, nasıl birleşebileceğimizi hissettim ve birdenbire Türk halkına yeniden güvenmem gerektiğini anladım. İsteğim şudur ki, buraya geliş nedenim bir birleşmenin ilk adımıdır diye düşündüm. Bir grubun içinde ilk defa oluyorum ve ilk defa konuşuyorum. Ancak bir iki şey söylemek istiyorum. Herkes bahsetti. Hukuksuzluktan, kanunsuzluktan. Ben bunları saymayacağım. Gençlerle birleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Burada sizin olduğunuz kadar, benim olduğum kadar gençlerin de olmasının gerektiğine çok inanıyorum. Ve bizi başarıya götürecek, Atatürk ülkelerinde yeni bir yurt kuracak hale getirecek olan gençlerdir diye düşünüyorum. Muhakkak onlarla buluşmamızın bir yolunu bulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldik buraya. Şunu söyleyeyim. Sevgili İslam kardeşim, sevgili Alevi kardeşim diye kimse, sevgili Hristiyan kardeşim diye kucaklaşmak varken gerçekten hep ayrıştırıldı. Onun için de biraz kimliklerimizi öne çıkarmaya heveslendik. Yani kim niye inkar etsin ki kimliğini? Ben şunu söyleyeceğim sadece. Bir söz var. Benim kusturum olan bir söz. Aslında bu hem iç sesimizi, iç kimliğimizi hem dış davranışlarımızı kapsayacak bir söz. Sana ne yapılmasını istiyorsan sen başkasına öyle yap. Yani bu söz her konuda düşündürebilecek bir sözdür. Ben çok düşünüyorum bunun üzerine. Kararlarımda, davranışlarımda, ne bileyim, hepinize bereket olsun diyorum. Yapacak bir şeyimiz yok başka. Bence en önemli şey bu. Bana ne yapılmasını istiyorsam ben size öyle davranmam lazım. Teşekkürler. Evet, toplum temsilcilerinin yan yanayız, bir aradayız metnini okudukları ve basın toplantısından sesleri ilettik. Yazar Oya Baydar'ın giriş konuşmasını verdik. Ardından eski milletvekili Nesrin Nas'ın takdimle moderatörlüğüyle ilk önce yaptığımız yanlışı da düzelterek Kemal Gözler demiştik, değildi. Hukukçu Kemal İbrahim Kaboğlu'nun, özür dilerim tekrardan, İbrahim Kaboğlu'nun konuşmasını verdik. Ardından sanatçı Gülür Suruli ve Raquel Dink'in de kendi konuşmalarını aktarabilme fırsatı bulduk. İlk konuşmayı yapan da Ahmet Türk'tü. Ahmet Türk'tü konuşmasında Türkiye'de vicdanı olan insanların meselelerini demokratik yöntemlerle ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesini isteyen bir çabası olduğunu belirtiyordu yaptığı konuşmasında. Türkiye'nin ortak akıl ve vicdana ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Yan yana durmanın önemli olduğunu, bildirinin de bunun için oluşturulduğunu söylemişti ve artık Türkiye'nin güvenlikçi politikalarla yönetilmeyeceğini de belirtmişti. Ahmet Türk de konuşmacılardan bir diğeri de Avrupa İnsan Mahkemesi yargıcı, demokrasi için birlik sözcüsü Rıza Türmen'di. Türkiye'de bugün içinde bulunduğu durumu anlatan iki fotoğrafın önemli olduğunu söyledi konuşmasında. Birisi Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtının polis bariyeriyle çevrilip yasaklanması, ikincisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste AKP grubunda yaptığı konuşmanın resmi. Bu iki fotoğraf Türkiye'nin geldiği durumu anlatıyor demişti Rıza Türmen'de. İnsan olarak var olmak ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamanın koşulları ve iktidarın dayattığı koşullar arasında bir gerginlik var. Gerekli koşullar ve iktidarın dayattığı koşullar arasındaki gerginlik büyüyor. Otoriter rejimlerde sivil topluma yer yoktur. Bu nedenle böyle bir çağrının sivil toplumdan gelmesi önemlidir demişti. Ayrıca bu metin ileriye dönük bir metin olması ve devamının gelmesi açısından da önemlidir diyerek de konuşmasını sonlandırmıştı Rıza Türmen'de. Yakın zamanda da kendisini Açık Bilinç programında konuk olarak dinleme fırsatı bulmuştunuz Açık Gazete içerisinde. Durum böyle. Bir daha çok fazla konuşmacı vardı ama vaktimizin darlığı nedeniyle veremedik bütün sesleri. Diğer haberleri de çok kısa olarak değinmek gerekirse, Gülmen ve Özakcan'ın hapishanedeki açlık grevi devam ediyor. Kendilerine disiplin soruşturmaları açılmış. Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı işlerini geri istedikleri için yaptığı açlık grevinin 84. gününde ve aynı zamanda tutuklu olarak bulundukları cezaevinde de 8. günü bitirmişlerdi dün itibariyle. Selçuk Kozağaçlı ikisiyle görüşen avukatlarından, iki isimle görüşen avukatları Selçuk Kozağaçlı duruma dair mesajlarını bir anet anlatmış. Herkes açlık grevinin geldiği günün seviyesine uygun semptomlar mevcut demiş. Nuriye ve Semih direnişe devam edecekleri kadar iyi olduklarını, kamuoyundaki desteği de takip ettiklerini söylemişler avukatına. Disiplin soruşturması da gelmiş. Aynı zamanda yazar Margaret Atwood da açlık grevinin 84. günündeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için destek mesajını göndermiş. Demiş ki mesajında, Gülmen ve Özakça olağanüstü hal kararnameleriyle kovulan 4811 akademisyen ve 40 öğretmenden ikisi bugün itibariyle 80 günden fazladır açlık grevindeler ve 22 Mayıs 2017'de Şafak baskınıyla polis tarafından kapıları kırılarak tutuklandılar. Ankara'da hapisteler. Artık adalet arzuları yüzünden hayatları tehlikede. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça serbest bırakılmalı ve işlerine iade edilmelidir. Lütfen Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi savunan herkesi destekleyin demiş. Kanadalı feminist yazar, şair ve eleştirmen Margaret Atwood bunları söylemiş. Aynı zamanda Eskişehir'de devam etmekte olan cam işçilerin grevi var. Yarın da onlardan biraz detaylı olarak bahsedilmemiz mümkün olur. 7. kez gelen zeytin tasarısının geri çekilmesi durumu var. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi tasarıdan çıkaracaklarını söylemiş. Muhalefet partileri, zeytin üreticileri, ekoloji örgütleri tasarıya tepki göstererek geri çekilmesini talep etmişti. Bu konuyla da alakalı çeşitli eleştiriler var. Turistik alanlar yapılmayacak ama madenler yapılabilecek deniliyor Bir Gün Gazetesi'nin haberinde. Belki yarın vaktimiz kalırsa onu da detaylı olarak bahsedebilme fırsatı buluruz. Ve Karadeniz'in doğasını katledecek olan Yeşil Yol yeniden başlamış. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2600 kilometrelik Yeşil Yol çalışmaları yeniden başladı deniliyor. Mahkemenin durdurma kararı verdiği proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1'e 100 bin ölçekte 6 ilin çevre düzeni planını yeniden düzenleyecek şekilde onaylanmıştı. Bundan bahsediliyor. Büyük tepkiler vardı. Bu tepkilere rağmen devam ediliyormuş projeye. Ne olup ne biteceğine dair haberleri de yine aynı şekilde yarın biraz daha detaylı olarak bahsedebiliriz. Bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ömer Madra yoktu. Biz haberlerimizle devam ettik. Bir diğer taraftan da parçalarımızı da çalmaya çalıştık. Son bir parçayla daha veda edebiliriz diye düşündük Selahattin'le beraber. Rolling Stones grubunun gitaristi ve basçısı, bilinen en eski üyelerinden Ronald David Wood'un ya da Ronnie'nin doğum günüydü bugün. 1 Haziran 1947'de bugün doğmuştu. Rolling Stones'tan Ruby Tuesday parçasını çalarak da hem ona hem de bütün dinleyicilerimize tekrardan bir günaydın deme fırsatı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Açık Gazete.